eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 lipca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed opadami deszczu mieszkańców województwa śląskiego i małopolskiego. Policja zatrzymała dwie osoby za pomalowanie sejmowych obiektów. Rosja nie może decydować o członkostwie Gruzji w NATO, mówi sekretarz sojuszu Jens Stoltenberg. W województwie śląskim i małopolskim Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że możliwe są przekroczenia stanów alarmowych, zwłaszcza w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca i Małej Wisły. Intensywne opady deszczu odczuwają już kierowcy z powodu groźby zawalenia wywołanej wysokim stanem wody. Zamknięty został most tymczasowy na Zakopiance w Białym Dunajcu. Dojazd do Zakopanego jest możliwy tylko przez Bukowinę Tatrzańską, Czarny Dunajec lub drogą lokalną przez Ząb. Stan alarmowy przekroczyły m.in. górskie rzeki Białka, Cicha Woda, Poroniec i Ochotnica. Z podtopieniami walczą mieszkańcy Czarnej Góry, Krępach i Jurgowa. Podtapiane są też m.in. domy w Zakopanem. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z uszkodzeniem mienia, które polegało na pomalowaniu obiektów Sejmu, podała policja. Od rana przed parlamentem trwa demonstracja, której uczestnicy domagają się nowelizacji ustaw o sądach. Chcą, by zostały do niej wprowadzone poprawki zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Organizatorami protestu są m.in. Obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet i Komitet Obrony Demokracji. Podczas protestu kilkoro manifestantów przeskoczyło przez barierki odgradzające Sejm od ulicy. Od razu jednak zostali zatrzymani przez policjantów. Funkcjonariusze podjęli interwencję wobec osób, które przeskoczyły barierki. Dwie osoby zostały ujęte w związku z uszkodzeniem mienia, które polegało na pomalowaniu obiektów Sejmu, informuje Sylwester Marczak, rzecznik komendanta stołecznego policji. Jedna z demonstrujących osób, która wdarła się na teren Sejmu, farbą w sprayu napisała na ścianie hasło "Czas na sąd". I kolejny temat. Premier Morawiecki zapowiedział, że jesienią ma być wdrożona ustawa rozszerzająca sprzedaż bezpośrednią. Dzięki nowym przepisom rolnicy będą mogli sprzedawać wytworzone w gospodarstwie produkty spożywcze do większej liczby punktów, na przykład restauracji i sklepów. Tak o nowych przepisach mówił dziś minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Rozszerzamy możliwość sprzedaży do restauracji, do gospodarstwa agroturystycznego położonego w pobliżu, do jadłodajni, do sklepów wiejskich. Rozszerzamy możliwość z 20 do 40 tysięcy pozostania w podatku rolnym, a później, jak pan premier wspomniał, bardzo symboliczny 2% podatek od tego, co będzie ponad te 40 tysięcy. Szef resortu rolnictwa zapowiedział również rządowe wsparcie dla producentów żywności wysokiej jakości. Zmienimy system wsparcia rolnictwa ekologicznego, żeby pomagać tym, którzy produkują to, czego rynek oczekuje, a nie tym, którzy uprawiają w cudzysłowie pesz, udający użytki zielone, do których dostają dopłaty. To się musi skończyć. Minister Ardanowski dodał też, że rząd chce wprowadzenia oznakowania produktów wolnych od GMO. I na koniec jeszcze polityka międzynarodowa. Rosja nie ma nic do powiedzenia w sprawie ewentualnego członkostwa Gruzji w Sojuszu Północnoatlantyckim. To komentarz sekretarza generalnego paktu do sprzeciwu Moskwy wobec przygotowań władz w Tbilisi do wejścia do NATO. Jens Stoltenberg mówił o tym w Brukseli po spotkaniu z gruzińskim premierem, a o szczegółach nasza korespondentka Beata Płomecka. Szef sojuszu powiedział, że Gruzja jest niepodległym i suwerennym krajem i sama decyduje o swojej przyszłości, w tym także o sprawach związanych z bezpieczeństwem i obronnością. Rosja nie ma prawa, by decydować w imieniu swoich sąsiadów. Sytuacja, w której sąsiad mówi sąsiadowi, co może, a czego nie może, jest niedopuszczalna. Jens Stoltenberg podkreślał, że decyzja o przyjmowaniu nowych krajów do sojuszu jest podejmowana przez państwa członkowskie. Dodał też, że błędem jest traktowanie demokratycznej decyzji Gruzji o woli wstąpienia do NATO jako zagrożenia dla Rosji czy prowokacji wobec niej. To próba powrotu do czasów, kiedy wielkie potęgi decydowały o tym, co mogą zrobić ich mniejsi sąsiedzi. Jednak nieoficjalnie wiadomo, że to właśnie ze względu na delikatne relacje NATO z Rosją przyjęcie Gruzji, a także Ukrainy jest na razie niemożliwe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro temperatura maksymalna od 21 stopni na zachodzie do 28 na wschodzie. Chłodniej w pasie od Dolnego Śląska po południową Małopolskę oraz na zachodnim wybrzeżu. Tam termometry pokażą od 17 do 20 stopni. W ciągu dnia będzie dużo chmur, miejscami też opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju także burze, lokalnie z gradem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Jest 6 minut po 22:00. Przy mikrofonie Wojciech Roszczyński. Trójka na poważnie. W stulecie niepodległości ponownie wracamy do życiorysów i osiągnięć naukowych Polaków, którzy z sukcesem zapisali się w historii światowej i polskiej techniki. Szczególnie dumni możemy być z II Rzeczypospolitej, do budowy której stanęli w olbrzymiej większości polscy naukowcy rozrzuceni wcześniej po świecie. Także po utracie państwa ponownie zasilili szeregi aliantów, przyczyniając się do klęski III Rzeszy. O ich osiągnięciach opowie profesor Bolesław Orłowski, historyk techniki z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, współautor czterotomowego, jedynego jak dotąd słownika dokumentującego sukcesy Polaków na dziwie techniki i wynalazczości. Zapraszam do 23:00. Na poważnie. Serdecznie witam w studiu profesora Bolesława Orłowskiego. Witam państwa. Ponownie. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy i wiedziałem, że audycja musi cieszyć się popularnością i już wtedy zapraszałem pana do tej dzisiejszej audycji, ponieważ nie wyczerpaliśmy tematu i chyba on nie da się wyczerpać nawet w kilku audycjach. Ale mamy pewne, zgadza się pan ze mną, pewne zobowiązanie w stosunku do Polaków, którzy budowali II Rzeczpospolitą. Mamy przecież w tym roku stulecie odzyskania niepodległości. No, powinniśmy znać te nazwiska, tym bardziej, że to nie były jakieś zwykłe prozaiczne nazwiska. To byli wspaniali ludzie, którzy potrafili łączyć myśl z czynem, logos z etosem. No myślę, że tak, że powinniśmy próbować nawiązać do tradycji II Rzeczypospolitej. To wtedy już będzie bardzo dobrze, jak tak. Choćby trochę nawiążemy. Tak. A poza tym, no, przed nami czas, który też powinniśmy wykorzystać dobrze. Jeżeli tamci wykorzystali ten czas, te 21 krótkich lat II Rzeczpospolitej i zrobili tyle dobrego dla Polski, dla świata. Mówimy cały czas o technice, wynalazczości, przyrodoznawstwie. No to może zachęcimy współczesnych Polaków do tego, żeby zakasali rękawy i pokazali, co potrafią. Tak, no bardzo byłoby dobrze, ale chyba jednak koncepcja ducha czasów jest troszeczkę inna teraz i lepiej by było, gdybyśmy się wzorowali na nich, niż ulegali modom dzisiejszym. Tak mi się wydaje. No tak, bo jest takie słowo innowacyjność, które powtarza się i odmienia we wszystkich przypadkach. A przecież tu chodzi o... Ale oni byli właśnie innowacyjni. No właśnie. Ta. Chodzi o pomysł i możliwość realizacji. Nie zawsze bywało tak, że ten pomysł dało się zrealizować. Zresztą większość tych naszych bohaterów, o których będziemy mówili, no pracowało w bardzo prymitywnych warunkach domowych. To im nie przeszkadzało. Dochodzili w końcu do celu, warunki się zmieniały, wówczas zyskiwali sukces, robili patenty, często dochodzili do dużych pieniędzy, bo i tak bywało. Jak na owe czasy. Jak na owe czasy. Ale pieniądze nie były ich, że tak powiem, motorem. Właśnie. Tak, bo teraz mówimy o tym pokoleniu, które pojawia się niepodległa Polska i wielu tych ludzi rozrzuconych po różnych zaborach po świecie zaczyna wracać do Polski, bo jest co robić. Jeśli pan pozwoli, ja bym z pańskiej książki przeczytał tutaj takie bardzo znamienne zdanie, rozmowę dwóch naukowców, dwóch mądrych ludzi, spotkanie Mościckiego z Gabrielem Narutowiczem, obaj wrócili do Polski. Według relacji Mościckiego Narutowicz powiedział tak: jakże ja mogę, bo namawiał go, żeby wrócił do Polski. I mówi tak: jakżeż ja mogę od tego warsztatu pracy odejść, w którym leży na stole niewykończonych robót samego rządu szwajcarskiego za 100 milionów franków? W odpowiedzi na te słowa nie potrafiłem się zdobyć na inny argument, jak tylko na ten, że przecież Polska nie co rok powstaje. Po pewnej chwili oczekiwania usłyszałem znowu głos Narutowicza, jak gdyby do siebie zwrócony. Tak, to prawda. Tak, Narutowicz się dawał zawsze, że tak powiem, podporządkować interesowi publicznemu. On dlatego został profesorem w Zurichu, że zgodził się na to, że jest najlepszym hydrotechnikiem w Szwajcarii, więc powinien wykładać, chociaż nie lubił wykładania, a uważał, że inżynier ma tę przyjemność, jaką ma Bóg. No, czyli tworzenia czegoś nowego, prawda? I tak samo dał się nakłonić do powrotu, dał się nakłonić nawet, żeby reprezentować Polskę jako minister spraw zagranicznych przez pewien czas. Tak. Dlatego, potem... że on był znany i on robił Polsce protekcję, bo Polska była sezonowym być może państewkiem gdzieś na peryferiach Europy, a Narutowicz to była firma, tak, z którą wszyscy wiedzieli. Sezonowym. No. W Rosji mówiono bękart traktatu wersalskiego. Dobrze. No to... Natomiast dał się namówić potem na prezydenta. Wiadomo, dał czym się namówić skończyło. Na to, żeby skandydować na prezydenta. Oczywiście. Nie bardzo dobrze się w tej roli czuł, dlatego że nie mógł zrozumieć tej zawiści tej Polaków, niektórych tych, którym się nie podobała ta jego prezydentura. Więc tak. Należy uważać ostrożnie z walką polityczną. Należy jednak uważać, że interes Polski jako całości jest znacznie ważniejszy. I tego no, już od dawna nie wszyscy to rozumieją, prawda? Tak. No więc pamiętajmy od teraz, że Gabriel Narutowicz to pionier nowych wówczas elektrowni wodnych, które budował w rozmaitych krajach europejskich. No Mościcki był z kolei wynalazcą bardzo ważnym takiej metody przemysłowej metody produkcji kwasu azotowego, która była ważna i ze względu na nawozy, i z uwagi na materiały wybuchowe. Więc było tego sporo. Był jeszcze Czochralski, który właściwie dopiero po śmierci w pełni uświadomiono sobie jego znaczenie, bo on stworzył taką metodę hodowania monokryształów, która była bardzo ważna w dobie elektroniki, no ale elektronika to dopiero się zaczynała w dwudziestoleciu. A był w 1925 prezesem niemieckiego Towarzystwa Metaloznawczego. Był najważniejszym metalurgiem niemieckim. Niemieckim, ale wrócił do Polski. Wrócił na zaproszenie Mościckiego. Tak. A poza tym była cała grupa ludzi młodych, którzy dopiero mieli zabłysnąć właśnie w dwudziestoleciu niepodległości. Z tym, że tak, po pierwsze, ci ludzie musieli stworzyć z peryferiów trzech krajów coś spoistego, czyli inne przepisy były, prawda, inna mentalność w ogóle. Wiele rzeczy było innych w monarchiach, które nas rozczłonkowały kiedyś. I to wszystko trzeba było przewalczyć, do tego jeszcze przezwyciężyć ogromne straty wojenne, które w ciągu pierwszej wojny, front się przetaczał po Polsce. Kilkakrotnie. Tak. Więc to było bardzo ważne. Po wojnie zmieniła się całkowicie optyka gospodarcza, bo na przykład Wielkopolska zaopatrywała rolniczo Niemcy. Tutaj wyrosła granica i stosunki nie były najlepsze. Śląsk zaopatrywał Niemcy w węgiel. Bardzo ważna sprawa wtedy. Przemysł centralnej Polski zaopatrywał rynki rosyjskie, które były bardzo chłonne. Tu się też sprawa zmieniła, bo w Rosji była wojna domowa, a poza tym doszło do wojny polsko-bolszewickiej i oczywiście relacje nie były najlepsze, prawda? Tak. Doszło też do wojny wcześniej celnej z Niemcami. Z Niemcami, tak. Nie mieliśmy gdzie sprzedawać tego węgla. Tak, z węglem też, ale trafiliśmy na dobrą koniunkturę, bo był strajk górników w Anglii i żeśmy zaczęli sprzedawać węgiel do Anglii i zbudowano w tym celu kolej Herby-Gdynia. Pan Józef Nowkuński ją zbudował. Też taki inżynier wykształcony wcześniej jeszcze w Cesarstwie Rosyjskim oczywiście. Tak. To co, może po kolei? Powiedzmy sobie, co może powiedzieć należy, co się wtedy ważnego zrobiło. Więc ważne rzeczy to było zbudowanie oczywiście Gdyni, o czym żeśmy już wtedy lekko wspominali. Co zrobił Tadeusz Wenda? Chociaż wszyscy na ogół kojarzą to z Kwiatkowskim, z tym, że Kwiatkowski to był po prostu generał na wyższym poziomie. Ale Kwiatkowski był bardzo przyzwoity. Cały czas podkreślał rolę Wendy w budowie i wskazaniu lokalizacji budowy. Tak. Zawsze jak mu przypisywano Gdynię, to mówił to nie ja, to Wenda. A Wenda zlokalizował Gdynię tam, gdzie ostatecznie powstała, zaprojektował i do 1937 roku, czyli do przejścia na emeryturę, kierował jej budową. I to jest niewątpliwie sukces Wendy. Kwiatkowski natomiast bardzo miał duże zasługi związane z przemysłem chemicznym, właśnie azotowym między innymi, a później już jako jeden z szefów polskiej gospodarki, bardzo lansowany przez prezydenta Mościckiego, stworzył w ogóle ten cały projekt COP, czyli Centralny Okręg Przemysłowy, który miał wiele zadań. Jedną to było zapewnienie frontowi zaopatrzenia, czyli był w tym celu wydzielony taki trójkąt w widłach Wisły, Sanu powiedzmy. I Dunajca, tak. I tam miały powstać najważniejsze zakłady już ultra nowoczesne, które, że tak powiem, miały zaopatrywać front, a jednocześnie miały mieć dostęp do rozmaitych ważnych zasobów surowców, czyli na przykład do Zagłębia Borysławsko-Drohobyckiego, skąd czerpaliśmy gaz rurociągami i na przykład Stalowa Wola, która wtedy powstawała, to miała piece martenowskie opalone właśnie gazem, ponieważ była obawa, że jeżeli będzie konflikt z Niemcami, to kopalnie węgla na Śląsku mogą wpaść w niemieckie ręce stosunkowo szybko, bo Niemcy były jednak bardzo potężnym krajem. Prawda? Więc to była koncepcja taka, że żeby zbudować około 400 super nowoczesnych zakładów przemysłowych i zbudowano z nich 100, 300 pozostało w sferze projektów. Wśród tych 100 było bardzo wiele ciekawych, bo przecież była w Dębicy, był nowoczesny kauczuk sztuczny, to był taki kauczuk, no byliśmy wtedy trzecim krajem na świecie, który sztuczny kauczuk sam stworzył. Stalowa Wola, zakłady zbrojeniowe. No, Stalowa Wola wspaniała, i stal szlachetna, i działka, i tak dalej. I to wszystko naprawdę było bardzo dobrze działało, ale oczywiście, ponieważ wojna wybuchła trochę wcześniej niż się spodziewano, no nasz potencjał przy braku właśnie tego XIX wieku u siebie, no nie mógł sprostać potencjałowi Niemiec, a zwłaszcza Niemiec i Rosji Sowieckiej łącznie. Więc oczywiście myśmy wojnę musieli przegrać. I mimo, żeśmy przegrali kampanię wrześniową, nie wypadliśmy z gry, bo nie tylko nasze wojska się, że tak powiem, zreaktywizowały na zachodzie, w różnych miejscach zresztą świata, w odpowiednim czasie, ale również duża grupa naukowców i inżynierów działała głównie w Anglii, choć nie tylko. Było ich ponad 4000 w czasie II wojny światowej właśnie działających w Anglii. Ponad 4000 w siłach zbrojnych, a powyżej 5000 w ogóle według ewidencji na stan na 1 stycznia 1944 roku. I tutaj trzy takie ważne dziedziny się rysują, w których Polacy przyczynili się w bardzo istotny sposób do doskonalenia sprzętu przydatnego wojskowo. Przyczyniając się naprawdę bardzo do tego, że do zminimalizowania strat własnych, sprzymierzonych, do skrócenia czasu wojny, no i do zmniejszenia jakichś właśnie niedobrych efektów na swoją stronę, prawda, żeby oszczędność ludzi i materiału. Więc te trzy rzeczy to była jedna, to była lotnictwo. Mieliśmy w lotnictwie pewne rzeczy, które no przenieśli ci konstruktorzy, którzy trafili tam z czasów II Rzeczpospolitej. Ale kiedy... wspomnijmy może o tym okresie. No tak. W dwudziestoleciu zbudowaliśmy przemysł lotniczy, który był klasyfikowany w drugiej czwórce na świecie, bo pierwsze cztery kraje to były Niemcy, Włochy, Francja i Anglia, znaczy Wielka Brytania oczywiście, a druga czwórka to była Holandia, Stany Zjednoczone, Polska i Czechosłowacja. I rzeczywiście mieliśmy bardzo dobre myśliwce. Zawdzięczałyśmy to Zygmuntowi Puławskiemu, no którego pomnik lotnika ten to właśnie jest pamiątka po Puławskim, który zginął mając lat 30, był bardzo młody i bardzo utalentowany, ale dzięki niemu i na jego myśli oparte, później kontynuowane przez innych, były polskie myśliwce, które w roku 1935 te nasze myśliwce były pierwszymi myśliwcami metalowymi w ogóle w dziejach. I w tym momencie byliśmy w bardzo dobrej sytuacji, tylko wyścig zbrojeń ostatnich lat, tuż przed wojną, zwłaszcza ze strony niemieckiej, no był tak oszołamiający, że no, że myśmy jednak byli pod względem lotniczym, nie mieli szans na starcie tak z Niemcami. Między innymi dlatego nie mieliśmy szans, że nie doszło do skonstruowania silnika Foka przez Stanisława Nowkuńskiego, no już syna tego pana, co zbudował linię Herby-Gdynia, który w 1936 chyba roku zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w Tatrach. No, a na jego, że tak powiem, pomysłowości był oparty całe nadzieje na ten silnik, który miał nam dać super myśliwca. Bo konstrukcje, że tak powiem, lotnicze były już wykonane. Miał być Wilk albo Lampard. Były takie dwie możliwości. Natomiast nie było do niego odpowiedniego silnika. Panie profesorze, PZL to państwowe zakłady lotnicze. Tak jest. Natomiast ta seria Puławskiego samolotów... No, one były w PZL-u budowane, tak. I to są te PZL P1, tak, P11. Tak. To są wszystkie, ale zresztą i bombowiec Łoś, który był tak dobry, że jak go pokazywano w 1937 roku na salonie w Paryżu, to się okazało, że on rozwija prędkość 450 km, czyli to była prędkość niedostępna dla większości myśliwców na świecie wtedy. No dodajmy, że to był samolot bombowy, zabierał jeszcze 2,5 tony ładunku. Tak, to był poważny bombowiec, tak jest. No tak, ale rzeczywiście zbudowaliśmy 750 myśliwców będących rozwinięciem tego samolotu PZL P1. Niemcy w tym czasie 4,5, 5 tysięcy, 6 tysięcy, nie znam dokładnych danych, ale to po prostu nie da się porównać. To była różnica skali. Niemcy w sytuacji szczytowej operowali, zdaje się, 17 tysiącami samolotów bojowych, ale powiedzmy, że jak Ameryka przystąpiła do wojny, to w pierwszym roku zbudowała 40 tysięcy samolotów. Ale więc to różnica była skali. No tak jak my z Niemcami nie mieliśmy czego szukać, tak samo Niemcy z Amerykanami znowu nie mieli czego szukać. No. Ale ten pierwszy metalowy samolot możemy sobie przypisać jako plus. Pierwszy? Metalowy. Metalowy, tak, oczywiście. Był to moment, kiedy pokazywaliśmy, że możemy rywalizować z innymi, chociaż nie mieliśmy tradycji takich, żeby mieć przemysł automobilowy, a przecież wszędzie na świecie to lotnictwo wyrastało z przemysłu samochodowego. No bo to są głównie silniki, sprawa silników, tak, prawda? A samolot PZL Karaś? No to były cały szereg różnych kombinacji. Karaś to był taki samolot bardziej obserwacyjny, który, wiecie państwo, przed wojną no nie było jeszcze pomysłu na wojnę lotniczą typu niemieckiego. Przed wojną lotnictwo uzupełniało, prawda, obserwacyjnie działania wojsk lądowych. I Karaś to był w tym nurcie. Tak. No, mieliśmy szwadron nawet złożony z Amerykanów w wojnie polsko-bolszewickiej i no, tak, on pełnił te funkcje zwiadowcze, ale pilot potrafił zrzucić bombkę, jak była potrzeba. No tak, no ale to są te wielkie pierwociny. Natomiast część tych ludzi różne rzeczy robiła potem w Anglii w czasie wojny. Między innymi udoskonalili Spitfire'a, eliminowali drgania w niektórych myśliwcach brytyjskich, a zwłaszcza jeśli chodzi o lotnictwo, to Jerzy Rudlicki zaprojektował specjalne wyrzutniki bombowe, które były użyte w latających fortecach amerykańskich. Prawda? Prawie każdy Polak wie, co to były latające fortece amerykańskie, prawda? Tak. Natomiast mało kto wie, że tam były polskie wyrzutniki bombowe. Tak. Więc... Panie profesorze, jednym słowem, teraz przechodzimy już do nowego tematu, którego nie poruszaliśmy zupełnie w poprzedniej audycji sprzed 2 tygodni. O tym, jak funkcjonowali Polacy w siłach zbrojnych Ameryki, Wielkiej Brytanii, zarówno wojskowi, jak i inżynierowie. Tak jest. Polski nie ma na mapie, natomiast Polacy są czynni i aktywni. Powiedział pan, 5 tysięcy Polaków znalazło się na Zachodzie. Dokładnie według ewidencji 5592 polskich inżynierów i naukowców było 1 stycznia 1944 roku w służbie, no powiedzmy, alianckiej w Anglii. Ale mówimy w Kanadzie. O inżynierach, tak. Technikach. Z czego w siłach zbrojnych 4049. Więc tak to wyglądało. Jeśli chodzi o No, nasz wkład w lotnictwo to już wspomniałem. Natomiast chcę powiedzieć o podstawowym naszym, że tak powiem, specjalności. Powodzie do dumy. To była właściwie łączność głównie i co jest ciekawe, jak teraz widzimy z perspektywy, to wszyscy ci wielcy ludzie, którzy coś wnieśli istotnego w tym czasie w Anglii, wyszli spod ręki Janusza Groszkowskiego. A Janusz Groszkowski to był człowiek, który właściwie Polskę wprowadził do krainy elektroniki. No bo on był wysłany jako bardzo młody człowiek, 20-letni, do Paryża, do Szkoły Wojskowej Łączności i stamtąd już przyjechał trochę ukształtowany, a później no, okazało się, że jest wyjątkowym umysłem i odgrywał dużą rolę, nawet przecież był jednym z pionierów radaru w skali światowej. Mm-hmm. Prawda? Ale panie profesorze, mieliśmy jeszcze, cofnijmy się troszeczkę na chwilę, chociaż Jan Kowalewski, ten, który rozszyfrował sowieckie szyfry i w znaczny sposób przyczynił się. Czyli mieliśmy jakąś specjalność, można by powiedzieć, czyli radiotechnika, później radioelektronika. No tak, więc chciałem powiedzieć tutaj o takich sprawach, że o tych radiotechnikach. Więc po pierwsze Wacław Struszyński w 1938 roku złożył aplikację na patent w Warszawie na pewien układ namiarowy, który następnie, będąc w Anglii, wykorzystał jako specjalną antenę namiarową, którą namierzano niemieckie łodzie podwodne, kiedy w wynurzeniu rozmawiały z bazą na specjalnych częstotliwościach, bo one musiały się wynurzyć celu. Tak, tak. Mhm. No i taką antenę namiarową wyprodukowano w 3000 egzemplarzy i dzięki niej właściwie wygrano walkę o Atlantyk, bo na okrętach eskortujących konwoje amerykańskie były zamontowane te anteny. A co ciekawe, to w roku 1943 Urząd Patentowy Generalnego Gubernatorstwa udzielił patentu Wacławowi Struszyńskiemu i nawet numer znamy, jaki był to patent, numer 32442. Ale jak to możliwe, panie profesorze? Wrogowi udzielił? No on... nie, po prostu Urząd Patentowy dalej funkcjonował. Tylko, że pod niemieckim zarządem. No skoro był zgłoszony wniosek patentowy, to ten wniosek patentowy był rozpatrzony. Oczywiście oni nie zdawali sobie sprawy, na co udzielają patentu prawdopodobnie. No w każdym razie jest to dosyć zabawna historia, prawda, którą warto by było wykorzystać w różnych... Ale pisze pan w swojej książce, że ten pomysł Wacława Struszyńskiego, chodzi o antenę namiarową, goniometryczną, tę, która umożliwiała wykrywanie niemieckich okrętów podwodnych, to potem ten pomysł Niemcy przejęli. Oni wykorzystali. No więc oni też wykorzystywali w jakimś tym, takie były radionamierniki Adcock, które Niemcy wykorzystywali tak do namierzania z kolei nielegalnych radiostacji, no choćby ruchu oporu, prawda. Ale Polacy zrobili wiele rzeczy. Zrobili z takich najważniejszych historii, to można powiedzieć, że żeśmy... Może podpowiem nazwisko, bo ma pan je wszystkie w głowie. No ja mam tutaj... chcę wybrać najważniejsze. Na przykład, przede wszystkim Tadeusza Heftmana chcę wybrać. Myślałem, tak, że Witolda Romera. Nie, Tadeusza Heftmana, który był specjalistą już od przedwojny konstruowania takich bardzo małych, zminimalizowanych radiostacji. No właśnie typowych dla ruchu oporu. I ten Heftman był podporą takiego warsztatu radiowego przy sztabie naczelnego wodza pod Londynem i cały czas był kłopot, bo Heftman był genialny, ale zupełnie nie podporządkowywał się zarządzeniom brytyjskim. I byli specjalni oficerowie, tak, którzy pili whisky z Brytyjczykami, żeby nie represjonowali. Tak. A dlaczego Heftmana? Te przenośne radiostacje Tadeusza Heftmana nazwano pipsztokami? No bo one pipały takie były. Tak, były. To o tym... My też w radiu mamy pikusia. Pikusia, tak. Główny Urząd Meteorologii, Miar i tak dalej. To ten sygnał, który się pojawia przed pewną godziną. Tak jest. Więc to jest druga sprawa ważna. Trzecia sprawa ważna, zresztą pod koniec już Brytyjczycy na tyle docenili, że dawali pieniądze i Heftman robił po 1000 aparatów takich dla ruchów oporu na rok, więc bardzo dużo to było. Tak, to... No ważną rzeczą był też Magnuski. Magnuski działał właściwie nie w Wielkiej Brytanii, tylko w Ameryce, działał w firmie Galvin, która szybko została przemianowana na Motorola i jako Motorola jest bardzo znana. Jest bardzo znana, miałem nawet telefon właśnie no taki, kalafior się nazywał. I Henryk Magnuski jest autorem 3 patentów, które doprowadziły do powstania pierwszej wersji walkie-talkie tak zwanego, czyli takiej małej radiostacji operującej na niewielką odległość, prawda, dla celów wojskowych. No i to używała Armia Stanów Zjednoczonych od czasu, kiedy robiła inwazję Włoch, prawda, no i na Pacyfiku od 1943 roku. Także to jest bardzo, bardzo ważna historia. Na jednej częstotliwości był odbiór i nadawanie. No, tak, już tu nie wchodząc w szczegóły, bo to było rozmaicie. No, trzecia niezwykle ważna rzecz to jest Zygmunt Jelonek, który był szefem brytyjskiego zespołu, brytyjskiego także z udziałem Polaków, który zbudował radiostację WS Number 10, czyli pionierską w skali światowej linię radiową o 8 kanałach, która umożliwiła łączność dowództwa sprzymierzonych w czasie inwazji w Normandii z 8 dowódcami oddziałów na plażach. To była w D-Day, tak? Czyli to był 6 czerwca 1944 roku. Tak, no zasłużony również w historii polskiej radiofonii. Tak. Konstruował generator w radiostacji Wileńskiej. Tak, no tak, to był też człowiek, który wyszedł spod ręki Groszkowskiego, tak? Można tak to powiedzieć, że to byli tacy ludzie. No a ten Witold Romer? Nie wiem. Witold Romer, no zaglądam tu do notatek, kamera do nocnych zdjęć lotniczych. A tak, no to też była taka, ale to było, to on w Kanadzie to zrobił chyba, tak mi się wydaje. To jest... No i jeszcze trzeba powiedzieć, jednego pana dołączyć do tego, który nie był w łączności, ale też wyszedł spod ręki Groszkowskiego. To jest Józef Kosacki, który zbudował wykrywacz min elektromagnetyczny w roku 1941 w Szkocji. W roku 1942 w listopadzie użyto tego wykrywacza min w bitwie pod El Alamein w Afryce. No i to był wykrywacz min mniej więcej 8-krotnie lepszy od poprzednich. No i wszedł do stałego wyposażenia armii brytyjskiej i był stosowany w niej z nieznacznymi modyfikacjami do roku 1995, tak, czyli stosunkowo niedawno, pół wieku mniej więcej. Tak, tak. No, on podobno nawet wykorzystywany był nocą, to dopiero świadczy o... No tak, no bo elektromagnetyka działa w nocy, oczywiście. No i poza tym jeszcze warto uzupełnić to jeszcze jedną rzeczą, czyli peryskopem czołgowym Rudolfa Gundlacha, który był już wynaleziony przed wojną i zaczęto go we Lwowie produkować. Opatentowany był we wszystkich krajach ważnych, w tym w Wielkiej Brytanii i Francji. No i kiedy wojna wybuchła, to firma Armstrong przejęła nasze dane techniczne i zaczęła wprowadzać ten peryskop Gundlacha we wszystkich czołgach. On dawał pełne pole widzenia, 360 stopni. No i pod koniec wojny już wszystkie czołgi wszystkich stron miały ten peryskop, że tak powiem, wykorzystywały. A Gundlach zdołał dotrzeć do Francji, ale już do Anglii się nie ewakuował. Jak się skończyła wojna, to zgłosił swoje prawa patentowe i po procesie dosyć długim jak na owe czasy, a krótkim jak na dzisiejsze czasy, bo paromiesięcznym, dostał 80, zdaje się, 2 miliony franków ówczesnych. To były te małe franki, takie powojenne franki, ale 82 miliony to coś jest, prawda? No i bo zapłacili mu, ale kazali mu zapłacić podatki jeszcze za to i koszty sądowe, więc starczyło mu potem na posiadłość pod Paryżem, w której hodował pieczarki do 57 roku, tak, do którego żył. Ale panie profesorze, jakby Rosjanie zapłacili mu za ten patent, przecież ten peryskop lusterkowy, pryzmatowy, tak, był zainstalowany przecież w tych czołgach rosyjskich T-34. No bo Rosjanie go skopiowali od amerykańskich dostaw. W ramach Lend-Lease, tak? Lend-Lease, tak jest. Mhm. No to gdyby mu zapłacili Rosjanie, ale to chyba jakieś niedobre pytanie. Ja nie sądzę, czy mu płacili Rosjanie. Nie wiem, może to jakoś przejmowali Amerykanie jako sojusznicy, ale nie wiem, czy myśmy płacili Związkowi Radzieckiemu, bo to był MK-15. On się nazywał, ten peryskop, który został zainstalowany w Polsce Ludowej, no, ze Związku Radzieckiego do nas dotarł. Więc nie wiem, czy duch czasów wskazuje, że pewnie płaciliśmy jakąś... Tak. No. I co się dalej działo z Rudolfem Gundlachem? No, wie pan, wrócił do Polski? Nie. Umarł w 57 tak. roku w Paryżu. Tak. Większość tych ludzi do Polski nie wracała. Kosacki na przykład wrócił i wtedy też Groszkowski się nim opiekował w Polsce. No bo Groszkowski miał jednak pozycję w Polsce, mimo że nie był zwolennikiem ustroju nowego, to jednak pozycję naukową miał tak dużą, że mógł pewien parasol roztoczyć nad niektórymi ludźmi. Szefem był Polskiej Akademii Nauk, tak? No był w pewnym momencie, nawet był przecież wiceprzewodniczącym Rady Państwa, tak. Co zresztą robił wtedy chyba z czystej miłości do tego, żeby Polska jakoś znormalniała, bo przecież jemu ani na zaszczytach, ani na żadnych innych rzeczach naprawdę nie zależało, bo miał pełne, że tak powiem, pełne uznanie na świecie. No, był człowiekiem, który naprawdę nie musiał się przed nikim kłaniać. No i wykształcił wielu inżynierów. No, ogromna ilość. To, co zrobił Groszkowski, to jest naprawdę zupełnie wspaniała rzecz. No, o kim jeszcze warto powiedzieć? No, trzeba powiedzieć o Ulamie. Stanisław Marcin Ulam, jeden z najwybitniejszych światowych matematyków, lwowskich początkowo, czy krakowskich i lwowskich, bo to tych wcześniejszych. To był człowiek, który słynne rzeczy robił, między innymi w zakresie rachunku prawdopodobieństwa, metodę Monte Carlo słynną. Ale to był człowiek, dzięki któremu powstała bomba wodorowa. On pracował przy bombie atomowej, wtedy się zetknął z Edwardem Tellerem, Węgrem, który lansował właśnie budowę bomby wodorowej i rzeczywiście, jak się dowiadujemy oczywiście z bardzo tajnych rzeczy, z przecieków, to Ulam stwierdził, że w rozumowaniu Tellera był jakiś błąd logiczny i przeprowadził obliczenia oparte na nieco innej podstawie, dzięki czemu zapobiegł temu, że bomba by nie działała. Więc miał naprawdę istotny wkład w to całe, że tak powiem, w to osiągnięcie. Marcin Ulam. Nie wrócił do Polski. Też nie wrócił. Nie, no, bardzo mało kto z nich wracał, a jak wracali, to na ogół to się źle kończyło, bo oczywiście strona komunistyczna uważała, że jak ktoś wraca, to musi mieć jakiś cel polityczny, tak, albo szpiegowski, albo inny, no dlatego, że dlaczego wraca, jak jest normalny, a wiadomo, że tu się żyć nie da, prawda? No, więc tak podchodzili do tego. Ja znałem paru ludzi, którzy wrócili, no to wrócili, żeby zobaczyć na przykład dzieci, których jeszcze nie widzieli, a które się urodziły po ich wyjeździe z kraju dopiero. No ale na ogół to się jednak bardzo marnie kończyło i co najwyżej wegetowali. Kazamata Hubę, tak. No rozmaicie tak było. No, byli pod ścisłą inwigilacją. Stanisław Marcin Ulam. Tak, to bardzo. No, dobre. Kto by przypuszczał, brał udział w programie Manhattan, pracował w Los Alamos nad bombą atomową. No przydałby się nam taki naukowiec. No. W Polsce. No, tak. Miał szczęście, że wyjechał w 1938 czy 1939 roku, tak, do Stanów Zjednoczonych, tak, bo gdyby został, to niestety tutaj. Tak. A panie profesorze, czy mógłby pan przypomnieć historię tej rakiety bojowej V-2, którą udało nam się. No tak, to była wykopać. Taka historia, że w maju 1944 roku zboczył z trasy pocisk przy jakiejś próbie niemieckiej robiony, tego V2, i wpadł do martwego odcinka Bugu, takiego ramienia Bugu. No i dzięki temu, że Armia Krajowa była znakomita, miała świetne możliwości, to zaraz napędzono na to martwe ramię Bugu jakieś krowy, które tam się pasły, także Niemcy, którzy szukali tego, nie znaleźli tego pocisku. No ale pocisk został zbadany między innymi przez pana, właśnie przez Janusza Groszkowskiego, przez ojca tego pana od namiarowej kamery. Marcel Struszyński? Marcela Struszyńskiego. Marcel, bo tamten był Wacław. A Marcel to był chemik. I ten chemik badał środki napędowe. I jeszcze był chemik Zalewski, który też to badał. Kiedyś... Jeszcze jedno nazwisko. Janusz, Józef Zawadzki. Zawadzki, tak, nie Zawadzki, tak, Zawadzki. Tak. Tak, ojciec słynnego Tadeusza Słynnego Zośki, tak. To jest innego rodzaju sława. Ale w każdym razie pamiętam, że kiedyś profesor Groszkowski mi opowiadał o tym, jak przyszedł do niego człowiek, o którym wiedział, że jest ważną osobą w AK, i mu zapytał go, czy weźmie udział w niebezpiecznym tam pewnym takim doświadczeniu, a Groszkowski mi powiedział, powiedziałem mu, jak się stoi po pas w wodzie, to się człowiek nie boi, że deszcz pada. No i właśnie byli, bo to w jakimś specjalnym mieszkaniu było takim, które AK gdzieś tam, którym dysponowało, no bo to chodziło o to, żeby te rzeczy nie wpadły ewentualnie w ręce niemieckie. Tak. Groszkowski opowiadał mi, że wielokrotnie uczestniczył w jakichś konsultacjach typu naukowego dotyczącego wojskowych rzeczy w czasie okupacji i że robiono to na ogół w ten sposób, że sadzano ludzi w ciemnym pokoju, ale ponieważ oni się znali osobiście, to tutaj ta sprawa była dosyć wątpliwa, tak, jeśli chodzi o kamuflaż, bo wiedzieli się, tylko ponieważ na ogół to byli bardzo przyzwoici ludzie, to nic z tego się nie wydostawało. No. Patrzę na zegar. Panie profesorze, jeszcze wspomnijmy Mieczysława Grzegorza Beckera. A tak, to jest już po kłosie, po wojnie, prawda? Też by nam się przydał. No tak, to jest ten słynny pojazd księżycowy, który on był głównym projektantem tego. A także w programie Apollo. Podobno tak, to był w programie Apollo, to był w latach 71-72, w trzech misjach Apollo był Amerykanie go wozili na Księżyc, a Becker robił również, proszę państwa, pierwsze pomysły pojazdów, które być może będą użyte na Marsie już stosunkowo niedługo, bo tam gdzieś no w latach 20. jest takie okienko, kiedy być może na Marsa polecą. Ja bym chciał to zobaczyć, a jak za bardzo będą odwlekali, to może mi się już nie udać. Tak. Pisze pan w swoim opracowaniu: doktoraty honoris causa przyznały mu uniwersytety w Monachium, Ottawie, Bolonii. Tak, to wszystko byli ci ludzie, którzy tam właśnie nie wrócili do kraju i tam działali. No to byli ludzie bardzo, bardzo ważni. No Stefan Tyszkiewicz dostał Grand Prix w Brukseli w 1958 roku, prawda, o czym nasza prasa zupełnie wtedy nie donosiła, chociaż prasa w zaborze rosyjskim za carskich czasów donosiła o medalach na wystawach powszechnych przez polskich emigrantów politycznych. Mm-hmm. Więc jednak różnica była wielka. Andrzej Rozwadowski w Toronto. A, to jeszcze jest Andrzej Rozwadowski w Toronto. No to jest pan, którego można tylko uznać na tej zasadzie, co mnie, za obywatela II Rzeczypospolitej, bo on się urodził w 1938 roku. No, ale zbudował rzeczywiście CN Tower w Toronto. No, także to była ta emigracja powojenna, ale trudno mówić o tym, żeby on był świadomym obywatelem II Rzeczypospolitej, prawda? Tak. Tak. Kogo jeszcze należałoby wspomnieć? Ja myślę, że takich rzeczy to ogromna ilość. W każdym razie chodzi o to generalnie, że Polska przedwojenna, mimo bardzo złej opinii, no celowo dorabianej gęby, w zakresie techniki i związanej z nią nauk, była najbliższa w historii Polski czołówki światowej w bardzo wielu dziedzinach. To naprawdę był okres wyjątkowy, ale głównie to się brało chyba z tego, że nasi ówcześni przodkowie nie bali się rywalizować z najlepszymi w bardzo wielu dziedzinach. I to była po prostu pewne podejście, bo teraz to każdy by chętnie tam jakoś, nie mówię, że teraz, ale powiedzmy w długich rządach ostatnich, to było tak, że się kupowało licencje z zagranicy i się cieszyło, jak się dostało dobrą prowizję za to. No tak, a w ten szkołach... słynny Pendolino na przykład, to na tym też polegał. Mhm. Prawda, więc, a w szkołach więc inne podejście. Dowiadywaliśmy się, zawsze się śmieję, uśmiecham, jak o tym mówię, o twórcy radia Popowie, prawda, o Markonim nic się nie wspominało. No, Popow był bliski tego, co robił Marconi, tylko Marconi miał mamę Brytyjkę, więc pojechał do Anglii i uczestniczył w prawdziwym zrobieniu radia. A Popow był troszkę wobec niego opóźniony, ale pomysł był ten sam w gruncie rzeczy, że gdyby Popow wyjechał z Rosji do Anglii, to by Popow zrobił radio. Musiałby mieć bogatą mamę. No. Tak. Panie profesorze, no tak jak pan powiedział, Druga Rzeczpospolita wykształciła mnóstwo ludzi, naukowców. Trwała 21 lat. Oni musieli potem uciekać z Polski, rozpierzchli się po całym świecie. Oni nie tyle uciekali, co oni jechali walczyć tam, gdzie można było walczyć przede wszystkim. Tak, o to chodziło. 5 tysięcy, mówił pan, ludzi w siłach zbrojnych Wielkiej Brytanii. Dużo, no. Co by pan powiedział naszym rządzącym na przykład? W czym Polacy powinni się specjalizować? Na co postawić? Czy radioelektronika, radiotechnika, co było naszą specjalnością? Ja się nie czuję kompetentny do takich... Pan się trzyma historii. Ja się trzymam, ale na przykład w jednej rzeczy się czuję kompetentny. Muszę powiedzieć, że to, że jest tyle spółek związanych z koleją, to jest pełny idiotyzm, bo to jest tak, jakby armia walczyła bez sztabu głównego. I to każdemu powiem, nawet najważniejszym ludziom w Polsce, którzy uważają, że tak jest dobrze, to nie jest dobrze. To jest bez sensu zupełnie. To jest bez sensu, niestety. No mamy tiry na drogach, prawda? No dobrze, ale nie ma żadnego powodu. Spółki są nie tylko dlatego, że były spółki cudze. Spółki nasze też są w tym wypadku głupotą, bo jeżeli jest 90 spółek i zarządza z całą naszą koleją, to tu nawet przy dobrej woli nie sposób się porozumieć. I to muszą być z tego straty. Druga Rzeczpospolita miała monopol kolejowy, to znaczy oczywiście, to miała, była strategiczna firma. I to jest najmądrzejsza rzecz w ogóle, jak jest monopol kolejowy. A w Niemczech są dwie spółki. To też niewiele, prawda? Tak. A 90, a z córkami, spółkami koło 300, tak. to jest po prostu choroba umysłowa. No, no właśnie. Niemcy, mimo że przegrali wojnę, jednak utrzymali swój przemysł, a niemieckie nazwy typu Siemens, oni dlatego utrzymali Junkers. Przemysł, że przegrali wojnę, dlatego że odbudowano im przemysł nowocześniejszy. Tak. Co pewien czas trzeba przegrywać wojnę, pod warunkiem, że się znajdzie dobrego wujka, który odbuduje przemysł. No tak, my takiego nigdy nie mieliśmy. My raczej nie mieliśmy dobrych wujków. Wręcz przeciwnie, a po 89 roku rozprzedaliśmy wszystko za bezcen, łącznie z tą hutą Sędzimira słynnego, o którym wspomnieliśmy 2 tygodnie temu, prawda? Toż to był gigant myśli i czynu. No, Sędzimir to był chyba najbardziej Polak, który się najbardziej zasłużył w XX wieku na świecie. Znaczy, wywarł swoje piętno na technice, na starożytności. A życiorys nadaje się na fantastyczny, przygodowy film, bo zaczynał w Szanghaju. Tak jest. Potem się przemieszczał, zakładał, potem Ameryka, potem Anglia. Ciągle coś kombinował i w końcu wynalazł sposób na walcowanie blach cynkowych tak, że cały świat musiał blach się zwrócić stalowych, do niego. Na blach, walcowanie blach stalowych i cynkowanie ich. Tak. No, cieszę się, że ten drugi temat dokończyliśmy jednak. Nie wykluczono, że pojawi się trzeci temat, bo jeszcze powinniśmy się jeszcze dalej cofnąć troszeczkę w zamierzchłe czasy matematyki, fizyki, astronomii. Możemy, bo oczywiście w tamtych czasach I Rzeczpospolitej też pewne pierwociny można dostrzec, ale oczywiście to były taki bardzo delikatny nasz udział był wtedy w tym wszystkim. Tak. No tak, pierwsza Rzeczpospolita zajęta była hodowlą i uprawą. Tak, i z tego była słynna na świecie. Proszę Państwa, miałem wielką przyjemność gościć profesora Bolesława Orłowskiego z Instytutu Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za to drugie spotkanie. Dziękuję bardzo. Z nadzieją na trzecie. Bardzo chętnie. Ja wiem, że pan jest chętny. Jest kilka możliwości. Poza tym, proszę Państwa, profesor jest rozchwytywany. W poniedziałek w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich miał wykład. Było dużo ludzi, były slajdy przezrocza. Trzeba pana wciągnąć do telewizji. No, ja mam lepszą fonię niż wizję już w moim wieku. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Kłania się Państwu Wojciech Reszczyński. Pojawię się za 2 tygodnie o tej samej porze. Dobranoc.